charakterze lokalnych mądrali ukrywających się. Nie szkodzi, dostaniemy, gdy będą spali. Tylko spokojnie, nic nam nie zrobią. Jesteś przy mnie. Tylko spokojnie, nic nam nie zrobią. Jestem przy tobie. Wieczór, witam serdecznie w muzycznej podróży pod tytułem Radio Młodych Bandytów. Wydawcą audycji jest Aleksandra Budka, audycję realizuje Renata Szewczak, a ja nazywam się Piotr Klat. Przed chwilą muzyczna wizytówka autora, piosenka zatytułowana Tylko spokojnie, o nowej grupie barbarzyńców, która niestety może nadejść po nowym roku. Dzieje się w Polsce, dzieje się w Europie, dzieje się na świecie, niestety nie zawsze zgodnie z naszymi oczekiwaniami, ale o tym pewnie gdzie indziej Państwo słuchać będą, a my zajmiemy się do godziny trzeciej tylko muzyką. Violet Swells. Za chwilę usłyszymy ten ensemble w galaktycznej Odyssey pod tytułem Jupiter's Garden. To będzie taka nowoczesna psychodelia, ale w stylu retro zespół, który trochę kojarzy się z dokonaniami formacji Babylon Zoo. A potem będzie nieco inaczej, trochę mocniej, może trochę konkretniej nawet. Z kosmosu wrócimy na Ziemię, wprost do zakładu obróbki metalowej. Zagra bowiem formacja Across the Atlas. Across the Atlas Quartet, istnieją 3 lata, śpiewa Penny. Penny ma bardzo mocny głos, przenikającą na wskroś barwę. Dziewczyna robi naprawdę wrażenie w świecie mocnej muzy. A do pomocy ma 3 kolegów. Trochę grają w stylu Paramore, zatem kierunek znakomity. Na drodze do sukcesu są również Feeling Dave. Feeling Dave to 3 skaterów i surferów, którzy podróżują po świecie, szukając przede wszystkim fal do pływania, a potem sceny do grania. Mieszkają zazwyczaj w hostelach, a stołują się na ulicy, ponieważ uważają, że street food to najświeższe i najtańsze dania dostępne od ręki. Do pary zagra z nimi dziewczęcy skład The Racket. The Racket często są supportem koncertów Feeling Dave. Ostatnio grali razem w Brukseli. A dziś z płyty w Radiu Młodych Bandytów w Trójce. Party, wykonanie grupy Feeling Dave i Bats, grupy The Racket. A teraz zmieniamy charakter muzyki w audycji. Będzie na przykład aborygeński rap. Hunger Voodoo to tytuł utworu, Birds to nazwa wykonawcy. Birds, raper o aborygeńskich korzeniach, który w swojej twórczości nawiązuje do czasów sprzed 50 tysięcy lat, czyli do miejsca początku epoki marzeń sennych, gdzie mieszkają przodkowie i pierwsi ludzie. Taka magia wiary przy okazji muzyki. Birds uważa, że żyje jednocześnie w dwóch światach, fizycznie na ziemi i metafizycznie w epoce marzeń sennych, razem z przodkami i duchami. Bardzo ciekawy człowiek. Za chwilę jego Hunger Voodoo, a potem kompozycja Cold Shoulder zespołu The Fabric. Grają w składzie 8-osobowym, chociaż nie słychać, aby w sali prób było aż tak ciasno. Słuchacze o słuchu absolutnym zapewne usłyszą 8 instrumentów, no a my pozostali musimy wierzyć, że tak właśnie jest. Mnie w tej formacji urzekła przede wszystkim swoim wokalem Angie McMain. Słuchamy najpierw Birds, czyli trochę aborygeńskiego rapu, a potem inna sympatyczna muzyka w wykonaniu grupy The Fabric. To be living in a mansion, feel like Father Time is holding me for ransom, and I ain't got the balance to cover it. Tension is bubbling, head in the oven, and bitches eating up, dog. Someone get the oven mitts. Play off potato with my bankroll. No butter for the bread, so I'm always broke. Spread it just a little bit, and pennies of anything, but not enough to benefit. Man, now remember. Orders late nights, hungry as fuck though. Bumper noodle soup, no coin for the lobster. Dish the hunger food. To change you, when I drive you so insane, dude. This is a hunger voodoo. Please don't let it fool you. My plan takes a change you, when I drive you so insane, dude. So now I'm hungry than a motherfucker, trying to find some good talk. I'm walking through the dark, just trying to find the light, brother. I ain't got the time or the patience. You wonder why we walk around anxious. Hold up, you know what? I don't think you understand the magnitude of everything a brother finna have to do just to get some finger licking food on my plate. Time to stick and move, I never do what they say. Constant working for another man, feeling like a bastard in my motherland. But this is my country, you all took it from me, and what I get in return, a little bit of lunch money. This the hunger voodoo. Please don't let it fool you. My plan takes a change. preaching has got me confused. Sky high opinion, and you speak like there's something to prove. Hunger Voodoo w wykonaniu rapera o pseudonimie Birds i przed chwilą Cold Shoulder grupy The Fabric. A za moment Mangelwurzel, chyba tak to się wymawia, to jest bodajże po niemiecku, a nazwa ta oznacza ni mniej ni więcej tylko buraka pastewnego. To sześcioosobowy zespół, w którym prym wiodą niewiasty, dziewczyny są w przewadze. Cztery rock'n'rollowe kobiety. To bardzo widowiskowy skład. Tworzą muzyczne spektakle, pantonimy. Uważają bowiem, że wizualizacja muzyki jest bardzo ważna. Tak samo ważna jak sama muzyka. Mają w swoim arsenale dużo psychodelicznej nowej fali. Uwielbiają zagrywki z lat 70. Czasami nawet w stylu samego Zappy. Myślę, że to będzie rockowa posłuchamy kompozycji pod tytułem Fish Fry. A po buraku pastewnym rock and roll w czystej postaci. Coming Down, Ivan Drago. Czterech fanów Dolfa Lundgrena. Muzycy grupy Ivan Drago poświęcają się całkowicie muzyce. Nic innego nie robią. Nie mają akwarium, nie zbierają kapsli, a śpiewają o piłce nożnej, o imprezowaniu, o tym, że wege stoi wyżej od trola. To bardzo bezkompromisowa, rozrywkowa kapela. Słuchamy najpierw Buraka, a potem Iwana. in town after a night out on the town, and I really wish you would be around. Za nami 9 piosenek, a 10 będzie podana w formie pytania. What are you waiting for? Odpowiedzi udzieli grupa Faraway Stables. Grali na przykład jako przedgrupa, czyli support, między innymi przed Paramore i The Offspring. No, czyli potrafią zagrać chyba małe co nieco. Przez ostatnie 3 lata praktycznie grają non-stop koncerty. To tacy turyści rock'n'rolla z wyboru i pasji. No takich to bardzo lubimy w Radiu Młodych Bandytów. A do pary z Faraway Stables zagrają Outlaw. Na czele zespołu stoi Nicole, grająca na basie, w krótkiej spódniczce z rozwianymi ciemnymi włosami. A partnerują jej częściowo wytatuowani dżentelmeni. Jest ich 3. Nie wiem, czy mają kontakt ze złem, ale widziałem ich tatuaże. Są ok, chociaż podobno tatuaże to pieczęcie diabła. To, jak niektórzy uważają, drzwi dla sił nieczystych, z którymi dochodzi do podpisania cyrografu, czyli oddania się złemu duchowi w niewolę, jak głoszą znawcy tematu tatuaży. Znaczy się, ten cyrograf to jest właśnie ów tatuaż. Znam księży, którzy mają tatuaże i nie zauważyłem szatana na ich licach, więc chyba nie jest taki tatuaż aż straszny. Chociaż ci księża, o których teraz sobie przypomniałem, to dziwni ludzie, słuchają Metaliki. Cholera wie, a może jednak. No nic, jedziemy z rock'n'rollem, tymczasem bez jakiegokolwiek strachu. Just a taste. Faraway Stables i Outlaw, dwie załogi z Australii. A teraz top lip w zasadzie w kompozycji Home, a potem Dal Santo i Holiday. Pierwsi grają od 48 miesięcy i mają stały angaż w pubach Złotego Wybrzeża Australii. Między koncertami nagrywają w stylu lo-fi i wrzucają swoje piosenki na fale internetu, szukając dla nich odbiorców na całym świecie. Natomiast Dal Santo to także w sumie nowy zespół w segmencie muzyka rockowa, muzyka indie, muzyka reggae, to trio podobnie jak Top Lip. W dzień pracują, wieczorami natomiast piszą nowe piosenki lub po prostu grają koncerty. Słuchamy zatem dwóch piosenek w wykonaniu Top Lip i Dal Santo. Piosenki mają tytuł Home i Holiday. know I'm not watching, but you just don't go away. On a holiday, where you're waiting for the sun. On a holiday, where your lies are on the run. On a holiday, where you're waiting for the sun. On a holiday. I na koniec nie zwalniamy tempa, nadal będzie rytmicznie i dodatkowo z mocnym klimatem psychodelicznym. Fragmentami pojawi się duch starych, dobrych King Crimson lub nawet współczesnych Rival Sons. Nazywają się Psychedelic Porn Crumpets. Będzie moc, to dobry zespół. Zagrają nam na koniec Cornflake. Szanowni Państwo, to już wszystko na dziś. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, Renata Szewczak i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. Aha, no i szampańskiej zabawy i szczęśliwego nowego roku. Taking things to see you.